ابو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم باب په بیان د قول النبي صلى الله عليه واله وسلم کې چلا نور سما ترکنا فهو صدقه باز کتابونو کې باب نشتا او باز کې باب ده و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب و نوروان عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت دا فرمائي ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وی بی بیانی دی نبی علیہ السلام ہی نتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ وفات کلیشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا دی رادو کا این یبعثنا عثمان ابن عفان چولی گی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ الی ابی بکر رضی اللہ عنہ فیسألہو دیتی نسوالو کی میراثهن د میراث د دوی د نبی صلی الله علیه و سلم انا قالت عائشه تو عائشه بی رضی الله عنها او له النبی تا الیس قد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا ندی چې تاسو میراث غواړئ د الله پیغمبر خو ویلو لا نور اسو موږ نه میراث نشوړه ما ترکنا هغه چې موږ څه پریزو فهو صدقه هذا طول مد پار صدقلا هغه کې د میراث حکم بن چلیږي و به قال حدثني محمد بن رافع قرابنا حجين قال حدثنا ليسن قيل عن ابن شهاب عن رو ابن زبير عن عائشه رضي الله عنها انها اخبرت ذي خبر ورکړه چې فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها هر سرت خبر دی گره و بیبکر صدیق رضی اللہ عنہ تا تسلوه میراسها سوچو لکو ایدی سوال کولو داغنه د میراس پل د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا چه ما تا دا خپل بابا جی دا مال میراس راکا مما فا اللہ علیه آغا چه اللہ غنیمت کڑے پا آوی پا مدینہ او فدق کے پا مدینی او پا فدق مقام کے ما تداغی نراکا دی داغی سوال کولو او داغی نے داغختل اے بی ما فاللہو بالمدینہ سو اموال دبن النزیر اللہو وما فاللہو علا رسولی منهم فما وجبتم علیہ من خیل ولا رکاب او فدق دا یو کله ده د دیو د مدینه په منځ کې درې مراحل دي او د خیبر او د دی په منځ کې دوه ورځې دي دا اهل فدق دا د یهودو نه و چانو چې کله خیبر فتح شو نو اهل فدق والا خبر رولی گلو دا اللہ دا پیغمبر نے امان غختو چه دی بس داکل پریزی او زی و نبی علیہ السلام ورس رسول ہو کا چه نیم امدنی با دا فدق مسلمانانو تور کوئی نو دا فدق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پار خالصو زکه پدی جنگ نو شوه اس او روح پز غلول شوه نو نو دا د فدق تفصیل چې حدیث کې در تراغه بما فا الله علی بالمدینه وفدک وما بقي من خبز خیبر هغه چې کم باقیو د پینځه می سي د خیبر نه ابو بکر رضی اللہ عنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا توئے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لا نور سو مونږ نه میراث نه شوړې ما ترکنا ما چې مونږ پری رو صدقه و صدقه دا انما یاکل آل محمد بیشک خریبا آل د محمد صلی الله علیه وسلم فی هذا المال په دې مال کې د دې خرچه به پدې کې نور دا د دې میراث نه دی و انی والله او زچم ابو بکر رضی الله عنه قسم په الله لا اغیر شیئا نبد نومی او شید صدقی در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ان حاله التي ده حالا غن کانت علیها چو پاغی بانی پا زمانی در رسول الله صلی الله علیه وآلی وسلم کی ولا اعملن فیها او خام خامل بکم پدی کی بما عملا اغا چی عمل کر رسول الله صلی الله علیه وسلم پائی کی فابا ابو بکر ان ایتفا انکار کړه ابو بکر رضی الله عنه چې ورکی فاطمی بیبی ته د دینه شې فوجدت فاطمه ولا بی بکر فی ذلک ذات په دې کې خفشوا اخفکان یو مندو قال فهجرته تسره هجرانو کو فلم تکلمه حتا توفیت خبرې ور سرهونه کې تر دې چې وفات کړه شوا او عاش تو دا ژوندۍ و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پښپغ میاشتې فلما توفیت کله چې وفات شو نو دفن کدی لره خاوند د دی علی ابن ابي طالب رضی الله عنه لیلن د شپې ولم یؤذن بها با بکر اجازه ته خبردارې ورنو کو د دی ابو بکر رضی الله عنه تا وصلى علیها علی او پدی باندې موضوع کو علی رضی الله عنه حدیث معنا واورین تفصیل رسو ذکر کو او د پار د علی رضی الله عنه د خلق سر جهتن اے دیر توجه و حیات فاطمه تا چیکل فاطمه بیبی ژوندۍ و د سر د خلق ډیر توجه فلما توفیت هر کله چې وفات کړه شوا استن کرا علی نو ناشنا وګړل دی علی رضی الله عنه جو الناس مخونه د خلکو خلکو توجه ته کټکا فل تما سم صالحتا ابی بکر نو دول طول صلح د ابی بکر رضی الله عنه و مبایعته او دا غسر بیعت ولم يكن بايع تلك الاشهر او نو دې چې بیعت کړو د غمیاشتې فارس له ابي بکر نو خبرې لګره ابو بکر رضی الله عنه ته نه اتنا شرا شمتا ولایات نه ما قاهد او نو دې راځي تاسو ري هوتن کراهیتا د وجد بد غنلو محزر عمر ابن الخطاب چې عمر رضی الله عنه حاضر نشي فقال عمر بن ابي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك قسم بالله تب يواز نزي فقال ابو بكر وما سا من يفعل ندي نزدي دای چې دای دا سوکي اني والله لا اتي انه ز قسم بالله خا مخازم بدويتا قسم بالله زب زم دویتا قسمی او خوڑو چه زب زم دیتا ایوی تا بیوازی نزی ویزو بزم آور تراغ فدخل علیهم ابو بکر نادن نشو پدوی ابو بکر رضی اللہ عنو فتشهد علی ابن ابی طالب خود بویل علی ابن ابی طالب سم قال بینا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتکا بیشک امون پیجنو ابو بکر رضی اللہ عنو استا فضیلت وما اطواق اللہ وغچ اللہ تعالی صدر کری ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله عليك مونږ حسد نکو پتا د خیر هغه چې الله تعالی درکړې ولکنک استبدت علينا بالامر لیکن تاسو چې استبدت علينا بالامر وکنا نحن لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ایتا سوزان ته په دې خبره باندې مشورې ورسو کی او مونږ موادو سره خبر نکو مونږ حسد نکو تا سره په دې لیکن خفه پدیو خفم پدی ولکنک استبدت علینا بالامر اے مونږ وډه سن خبر نکو اتا سو ځان لواله کو پدی تاسو ځان لپدی بانی ځان لواله کو ونکنا نحن نرا اومنگا چی مونگا لی دو زان لحق دو وجی دو قرابت زمونگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فلم یزل میشو چی خبری کولی یکلم ابا بکر حتی فازت عینا ابی بکر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دسترگو نا اخ کی روانی شوی فلما تکلم ابو بکر کله چې ابو بکر رضی الله عنه د خبرو نمبر راغې هغه خپل خبرې ختمه کې او د دوی د خبرو نمبر راغې ابو بکر رضی الله عنه وی والذی نفسی بیدیه قسم دی پاغذات شروح میں دا غلا سکرے لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ولی و قرابت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ویلی دیر محبود ماتا انا سیلہ چید آزو ساتم من قرابتی زماد خپل ولینا وام اللذی شجر بینی و بینکم من هذه الاموال ارچی آغا چی پیدا شوی دی د پمن زما او پمساسو کې د دې مالونو نه فإني لم آل فيها للحق زنې موړې درې پدې کې د حق نا ولم اترک امرن نبي پریخ او کار چې ما قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فيها چکول پدې کې الا صنعت مگر کړه مې ده فقال علي لابي بکر علي رضی الله عنه ابي بکر رضی الله عنه ته موعده قال شيئه للبيع وادستا مازیگر دے د بیعت دا پارا فلما صلا ابو بکر صلاة الظهر کلچی مزو کو ابو بکر رضی اللہ عنہ مزد ماس بغیر خیر منبر منبر تاو خطو فتشہدا متشہدی ہوئی خدبے ہوئی وذکر شان علین ذکر کشان دالی رضی اللہ عنہ وتخلفو ان البیع دا ورست پاتے کدل دا بیعتنا وعذرہو وعذره بالذي اعتذر اليه عذرا وعذر پیش کړو پاوې ثم استغفر به استغفار وتشهد علي ابن ابي طالب او خطبه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فعظم حق ابي بكر لويو کو غنو لو حق دا ابي بكر وان لم يحمل وللذي صنع او دا چې نه پور تکړې دل راغ چې دکړي نفاسه نلا ابي بكر دوجد حسد ند ابو بکر رضی اللہ عنہ سرا ولا انکار للذی او انکار دا غس فضله الله عز وجل بی شغروال ورکړ الله عز وجل پاغه سر دتا ولکن کنا نران نافر من نصیبا مونغم لذان لرب دی امر کی صبرها فاستبد علینا مونگم ویچ زمونگم پا دی کس حق دے خو مونگ تاغ حق را نکڑے شو مونگم پا دی کے حق گننو خو آغا حق مونگ ترا نکڑے شو فستو بدعا لینا فوجدناه فی انفسنا نو مونږ دا خبر او مونږ د پخپلو زونو کې خفقان مراغه پدی خبره فسر بذالک المسلمون مسلمانان خوشاله شو وقالو دی اسوبت ته حق تو رسیدی وکان المسلمون الی علی قریبا او مسلمانان علی رضی الله عنه تدیر ندیه نراجع الامر بالامر المعروف کله چې واپس یو کا وکار دنی کایتا دا یو غد حدیث ته او پړه رو اشکالات وبانی مشتمل له دې حدیث ته وسوچ کوي حدیث مو خواوری دو دا پڑے روش کالا تو بانی مشتمل لے یو ګور اشکال په دې حدیث کې دا ده چرا فاطمه بیبی ابو بکر رضی الله عنه نه خفش وا اتر مرګ خبرونه کی دا حدیث اگر چې د مسلم شریف ده خبره ته مخیال رسی اې دا غصه شوی وا خدا نه خبرې کول راوی استنباط وکړو دا زیادت چې دا فهجرته فلم تکلم حتا توفیت دا دراوی زیادت ده امام بخاری دا حدیث په فرایضو کې ذکر کړي خدا زیادت پکی نشتا امام بے حکیم ذکر کرے او دا زیادت دا مدرج دے دراوینا دا کلام دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہا ندے ویدہ حدیث باز علماء یو کتاب لکلے شیخ محمد نافع رحمه الله آوی دا قیصه دا مراجعت دا فاطمی رضی اللہ عنہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ سرا چی دی پخپلا کی دی میراس بارا کی خبری اتری کولی دا روایت مروی دی پشپگو دیر شو طریقو سرا پسو سرا بسیت و ثلاثین طریقن د دې حدیث طرق دی 36 شپږ دیرش یو لستری کی مروی دی د غیر زهرینا نو کبي چې د زهرینا بغیر مروی دی نو پاغه کی ذره ذکرم نشتا چې فاطمه بیبی کنه غوسه شوا یا د ابو بکر رضی الله عنه سره هجران وکړو نگوره یولس ترک خو تلر شو لغی کی امام زهری نشتا اپیزوشتو طریقو کی امام زهری شتا نو پدې کې نه خالی دي د دینا چې ګنی دا غصه شوا یا هجران وکړو او شپاړو سو طریقو سره د امام زهري نه راغلي چې دا غصه شوا او د هجران وکړو نو دا د غصه والی دا الفاظ او د هجران دا د امام زهري مدرج قول له ادا د امام زهري رحم الله عادت لوی محدثو خو کله د ادراج فی الحدیث کوي حافظ ابن حجر سے وای چې امام زهري کله د حدیث تفسیر کوي نو دے آغا تفسیر حدیث کی راولی نو چی سوک دا سی پورا دا دی فن تجربہ کارنی اگر دی بانیم دا حدیث گمانو کی نو دا دا امام زہری مدرج کلام دے دا دا دا گمانو نو که دا دا زونو نو پدی کی حجت نشتا اکدا مرسل وی نو علماء لیکنی مراسیل دے امام زہری دا قوی او مضبوط ندی پنیز دا محدثینو لوی لوی محدثین وی چه مراسیل دا زہری لیسا بشیئن گنو روایاتو کی دا دی ذکر ندر آگلے بلکه کتا سره یاد وی ابو داود شریف یاو ګورئ امام ابو داود حدیث ذکر کړي وای فاطمه رضی الله عنها خبر لی ګل ابو بکر رضی الله نو تا ویته بد الله د پیغمبر نه میراث وړې کدا اهل نه ورته وینا اهل بثیوړي نو یکم زه کدا بره حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته ما ورې دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله خپل پیغمبر ته غنیمت ورکی به قبض کی نو دا ګرځوی دا غا چا د پاره چې د پیغمبر نرسوی دی کې به د خلیفہ ولایت وی ا خلیفہ به پکې هغه سکی چې د الله پیغمبر کول نو وی بی بی دا خبر تسلیم کا دا سنن ابو داود کی راغلی بابن فی صفا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الخراج و کتاب الفیک او دا حدیث علماء لکلی چی سندن ثابت تے نو گو ردی احادیثو کی راغلی چی خبر تسلیم کا ادا په بی بی باندې ګمانم دې چې دومره لوی شان والا د جنت د زنانو د ټولو سردار را چې دې ته حدیث د پیغمبر علی السلام رو رسید نو دې تسلیم کو او اصل کې خبره احادیثو کې دا سره فلم تو کلمو فی ذلک المال حتا ماتت د دې مال بارکه فاطمی بی بی د دې حدیث اوریدو نه پس د ابو بکر رضی الله عنه سره خبره اون کی تر دې چې وفات شو او امام بهقی په سنن کی ذکر کړی وې فاطمه رضی الله عنها چې بیمار شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغ اجازه ته غوښتو نالی رضی اللہ عنہ راغ فاطمی بی بی تاوی ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت قواری نو بی بی خاون تاوی تم دا خبر خوخی چی جی اجازت ورکمی آو نو بی بی را دیشی نو ابو بکر رضی اللہ عنہ را تن نشو وقال واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا ابتغاء مرضوات اللہ ومرضوات رسوله ومرضواتکم اہل البیت وی قسم پا اللہ معقول قربان کھڑے مال او بچی بھی قربان کھڑی خاندان او قبیلہ بھی قربان کھڑی خودی کی بھی مقصد دا اللہ رضاوا دا اللہ دا رسول رضاوا دا اہل بیت استاس و رضاوا دا بیدارا زی کا او دا مرم نمخ کی دارا زی شوا او دی کی بجانب حق ابو بکر رضی اللہ عنہ هغه د الله د پیغمبر نشي ساوري دریو هغه شان کول. تر دې چې درا وافز شیګانو کتابونو دا خبره تسلیم کړي چې فاطمه بیبي ترغي وفات شوه نه دا چې دا د ابو بکر رضی الله عنه ناراضي وا. اول کې دی میراث طلبولو خو چې کله ورته پته ولګي دا نو دې دا غینه پس مطالبه نه کړي او دا راضی و دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نا. دا غشان دا فدک دا خبرم دا ایوی وصل علیہ علی رضی اللہ عنہ اغمزو کو اسو کی خبر نکل اغسل ولورکو ندی بارک علماء دالی کلی دا چې ابو بکر رضی الله عنه له اجازت نو کو د جنازه دا ټول ادراج دے د امام زهری نا رحمه الله نا. اوصل کی روایت ټول د اسماء بنت عمیس رضی الله عنها نه چې بیبي ود ابو بکر رضی الله عنه دینا منقول لی و یمیشه و پرزو دی بیماری دی فاطمی رضی اللہ عنہ که چی دی بی بیمار پرسی کولا ادی فاطمی بی بی تا غسنم ورکڑی دا وفات نفس پا وسیعت دی فاطمی بی بی رضی اللہ عنہ او دی دا پا نعش چکم جوڑی گی پکٹ دا دی فاطمی بی بی رضی اللہ عنہ مشوره وان وی اسما بی بی اسما بنت عمیس ورتوی زتا له یو نعش جوړو اې دي سره غبو چې بیمار شو فاطمه بی بی نو اسما بنت عمیس ته وای دا ابو بکر رضی الله عنه بی بی دا وی ته ګور نه زما حال سشو اما په پکټ باندې دا سي سرګند په وګړی وی نه زتا له یو نعش جوړو ناغه د کجورو تازه سانګ راړي او اکٹ را اکٹ کی او پا کٹ بانی او نعش جوڑ کو لکسنگا ڈولی غنتی چیوی نو دا اول نعش و فاطمی بی بی ور تبسم کو او دا پا تبسم چا دا نبی اسلام دا وفات نپس نولی دلی دا غرزو اب یاو ایمونگا کٹ را واغستو بی بی مدفن کا او نعش ور تجوڑ شو عدید علی رضی اللہ عنہ سره شریف غسل ورکړ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نو څنګه وای چې ابو بکر رضی اللہ عنہ په حال پوه نشو تر دې چې د شیعاګان او کتابونو کې ملي کلی وای آبد بیماری تپوس به کول تر دې چې بیبی وفات شو او چې علی رضی اللہ عنہ با مزل راغن ابو بکر رضی اللہ عنہ بورتوی سنگ دا لور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو باقاعدہ آغا تپوس کرے ادی کی باز روایتو کې دام راغلی چې دای حضرت ابوبکر رضی الله عنه روان دی کړه لکه ابن سعد په طبقات کې ذکر کړي صلی الله ابوبکر صدیق الا فاطمه بنت رسول الله صلی الله وسلم پاغي جنازي مسکره او سلور تکبیرونه ویلو اگر چې دی کی او راوی ضعیف دی دارنګ راغلی دی چې فاطمه رضی الله عنها وفات شو ابوبکر عمر رضی الله عنه جمزو کی ابوبکر رضی الله عنه علی رضی الله عنه ته مخکشه داغه زنړوان د کیګم ته خو خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه روان دي شو مزیو کو د دې روایت کې ادراج راغله دې ادراج راغله دې د امام زهری رحمه الله نا د امام زهری رحمه الله نا او دا چې وی ولم یکن یبایو تلک الاشهر دا غرضو کې هغه بیعت نو کړي نو روایت د دې خبرې باندې دلالت کوي چې علی رضی الله عنه د عام خلکو سره بیعت کړي چې څنګه عام خلکو بیعت کړي نو دا سي علی رضی الله عنه بیعت کړي دي هغه بیعت کړي او دې دې کې لا خبره دور او جوړ د دې ادراج نه چې حدیث کې ادراج راغلي دي او کلام مدرج باندې باز خلق دا خیال کړي چې دا غني د حدیث الفاظ دي نګر علی رضی الله عنه شپږو میاشتو پورې د بیعت نو رستو شوه نه لګ رستواله راغله خودور رستواله نه دي دای او رز دو کې دن بیعت کړي دي او دې چې ذکر کړ ویرا ابل شوق بن را ولی د وجه د بد غنولو د حاضر والد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه پوښي په خبره باندې دا وې دراوی فهم دی او هغه چی چې قسم په الله ته به आवाज نه دن نکېږي نو د دې خبره مقصد علماء او داسې ذکر کړي قاضي عیاض وای لا یرید بذلک انه خاف علیه دی باندې دایره ده نو واش چې انه خاف علیه پدې یریدو یادې بګنی پدې خبره کې غلط شي تاسو مخکې نو اوریدل چې دا کلام ټول د امام زهری رحمه الله دی نو په دې ترتیب باندې علماو د دې حدیث ذکر کړي دي مدام بخاری شریف کې تفصیل کړي او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اللہ عزم خاتمہ فریبان کے اللہ وعلا